Hast du nicht das auch gesehen? Nein. Ich dachte, ich bin ins Weltschon gegangen, die Tar, Muck, die Tar. Komm, bitte mal holen. Ah, ich da hört mich. Geh holen mir die Hunde. Warte, jetzt soll ich die Hunde. Warte. Los, los, los. Porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico Jorge Jaibar no hace más chorizo. Porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Federico Jorge Jaibar no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Halt sie mal auf die Sau, will sie mal einsparen, weil die sucht mal ihr Bett hier. Federico Jorge Jaibar no hace más chorizo, porque dice que la chancha anda buscando un chanchito. Federico Jorge Jaibar no hace más chorizo, porque dice que la chancha va a tener lechoncitos. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai.